3 raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 9 grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Rzymie z szefem włoskiego rządu Mario Draghi o zagrożeniach ze strony Rosji. Liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska przyleciała do Warszawy na zaproszenie kancelarii prezydenta. Dzisiejszy raport epidemiczny przyniósł prawie 27,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Rzymie z szefem włoskiego rządu Mario Draghi o bezpieczeństwie w Europie oraz o zagrożeniach ze strony Rosji. Podczas spotkania poruszono kwestie związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Premierzy Polski i Włoch rozmawiali też o manipulacjach cenowych na rynku gazu ziemnego oraz systemie handlu certyfikatami emisji CO2. Powiedziałem panu premierowi, że będę proponował na Radzie Europejskiej, aby system ETS nie mógł być wykorzystywany przez różnego rodzaju inwestorów spoza tych branż, które muszą posługiwać się uprawnieniami do systemu ETS. Ale także dyskutowaliśmy, w jaki sposób obniżać ceny gazu. I tutaj też kilka pomysłów z obu stron padło. Rzym to kolejna europejska stolica, którą w ostatnich tygodniach odwiedza premier Mateusz Morawiecki, by rozmawiać z unijnymi przywódcami o zagrożeniach ze strony Białorusi i Rosji. Pod koniec listopada szef polskiego rządu był m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech. Tymczasem w Warszawie trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Rozpoczęło się kilka chwil po 12 w Pałacu Prezydenckim. Światłana Cichanouska przyjechała do stolicy na zaproszenie kancelarii prezydenta. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak przebiega wizyta? Dzień dobry. Prezydent przywitał Światłanę Cichanouską w Pałacu Prezydenckim. Później oboje udali się na oficjalne śniadanie robocze w wąskim gronie. Kancelaria prezydenta podkreśla, że białoruska polityk przyjmowana jest jako przedstawicielka narodu białoruskiego. Prezydencki minister Jakub Kumoch dodał, że Polska jest w sporze z Łukaszenką, a nie z Białorusinami. Ta dzisiejsza rozmowa dotyczy m.in. sytuacji na Białorusi, ale też na polsko-białoruskiej granicy. Dodam, że dziś wieczorem białoruska polityk wraz z parą prezydencką spotka się w Belwederze z przedstawicielami społeczności białoruskiej, którzy znaleźli w Polsce schronienie. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Czwarta fala pandemii przyniosła kolejnych niemal 27,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwach mazowieckim i śląskim. Zmarło ponad 560 osób chorych na COVID-19. Ze statystyk resortu zdrowia wynika, że w zdecydowanej większości były to osoby niezaszczepione. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński przekazał Muzeum Historii Polski zbiór 22 pasów kontuszowych pochodzących z najsłynniejszych pracowni polskich i zagranicznych. Zaznaczył, że ich łączna wartość przekracza wartość niedawno zakupionego oryginalnego egzemplarza Enigmy. Podczas prezentacji kolekcji wicepremier podkreślał znaczenie pasów w polskiej kulturze szlacheckiej. W jakimś sensie jest to sztuka elitarna. Pasy polskie, pasy kontuszowe to był element stroju szlacheckiego, najbardziej rozwinięty w sensie artystycznym w wieku XVIII. Produkowane były w specjalnych manufakturach w Polsce, ale także sprowadzone z zagranicy i to z obu kierunków, bo i ze wschodu i także na przykład z Francji. Wśród wytworów pracowni polskich są pasy z manufaktury Radziwiłłów w Słucku. Wśród pasów wykonanych za granicą znalazły się importy francuskie oraz pojedyncze egzemplarze z Indii, Turcji czy Rosji. W Olsztynie rozpocznie pracę specjalny dron, którym badany będzie skład dymu z kominów. Nowoczesny sprzęt do badania jakości powietrza otrzymała tamtejsza Straż Miejska. Urządzenie analizuje skład wydobywającego się z komina dymu i określa, czym palą w piecach właściciele budynku. Gdy takie badanie wykryje użycie niewłaściwego paliwa, do akcji wkroczą strażnicy. Tylko w tym roku Olsztyńska Straż Miejska otrzymała 282 zgłoszenia od mieszkańców, którzy proszą o interwencję i wskazują konkretne posesje, na terenie których może dochodzić do spalania w piecach substancji niedozwolonych. Od początku roku Straż Miejska w Olsztynie wystawiła 66 mandatów i 33 pouczenia. A jeśli właściciele terenu, co do których są podejrzenia nielegalnego spalania odpadów, nie chcą wpuścić na swoją posesję funkcjariuszy, muszą liczyć się nawet z karą więzienia. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ponuro za naszymi oknami na Myśliwieckiej, no ale taki dzień, zachmurzenie całkowite, ale synoptycy twierdzą, że z przejaśnieniami, no tyle, że chyba nie wszędzie.

so I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Trójka. Program trzeci. Będziemy grać jak Galacticos. No, zobaczymy wieczorem, bo dzisiaj Legia wstaje przed kolejną szansą na odniesienie sukcesu w pewnym evencie piłkarskim na stadionie po sąsiedzku. No, ale dobrze, to z innej bajki. W trójce do trzeciej, co nas czeka do drugiej, czyli w tej godzinie programu o 13.45, to tradycyjnie informator ekonomiczny. Pozycja w naszym programie niezmiennie interesująca, zwłaszcza po wczorajszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, która zadecydowała o podniesieniu stóp procentowych. No i wszystko, co się z tym wiąże, z tym podniesieniem, co dotyczy, no w sumie nas wszystkich dotyczy. Wcześniej znów się, proszę Państwa, będziemy chwalić, jak to mamy w zwyczaju w tym programie. Opowiemy Państwu o pewnej niezwykłej koszulce. To się nazywa koszulka do kontaktu z pacjentem albo z pacjentami. Tajemniczo brzmi, prawda? Opowiemy o tym, co to takiego, no i oczywiście porozmawiamy z wynalazcą. Czy może, żeby być bardziej precyzyjnym, wynalazczynią. Ale najpierw spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kody QR, które stają się coraz popularniejsze, czy one są tak naprawdę bezpieczne? Bo to jest bardzo fajna sprawa. Najeżdżamy aparatem swojego smartfona na ten magiczny kwadracik czarno-biały. Aparat, wykrywając kod QR, przekierowuje nas od razu do strony zawierającej informacje nas interesujące. No tak to powinno być, tak to powinno wyglądać, ale nie zawsze tak jest. I o tym, co niemiłego może się zdarzyć, pomówimy już za chwilę w audycji. Trójka do trzeciej. Zapraszam do kontaktu. 2 2 7 3. Nasz redakcyjny numer telefonu nieustająco do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Mailowo również można do nas napisać. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Sometimes I'm right, but I can be wrong. My own beliefs are in my song. The butcher, the banker, the drummer, and then makes no difference what group I'm in. Family Stone, tak nazywa się kapela. 20,5 minuty po godzinie 13. Proszę Państwa, technologia, coś co nas nieodmiennie fascynuje w tym programie w trójce do trzeciej. Kod QR. QR, czyli z angielskiego Quick Response, szybka odpowiedź. Kod zawierający mnóstwo informacji. Wynaleziony, to nie jest nowość, wynaleziony już dawno temu w Japonii. W 1994 roku go zaczęto stosować i można w nim kodować zarówno alfabet łaciński, litery alfabetu łacińskiego, jak i innych alfabetów. Dlatego tak się stał popularny w Japonii, no bo oni tam te robaczki mają, prawda? No dobrze, ale tak jak wspominałem kilka chwil temu, aparat w naszym smartfonie kierujemy na kod QR, aparat sam sobie wykrywa, że ma do czynienia z kodem QR i od razu przekierowuje nas na stronę zawierającą informacje nas interesujące. Ale nie zawsze tak jest, bo to, proszę Państwa, hakerzy opracowali właśnie nową metodę cyberataków, właśnie wykorzystującą kody QR. Te graficzne znaki, no to już nasza codzienność, one są, te kody, na plakatach, na biletach, w komunikacji miejskiej. Gdy je skanujemy, trafiamy na internetową witrynę, która może okazać się złośliwym oprogramowaniem. Jednak zanim na nią trafimy, no to nie mamy właściwie żadnej możliwości wykrycia, czy to jest bezpieczne, czy nie. W ostatnich miesiącach ESET odnotował dwie kampanie phishingowe. Kamil Sadkowski, specjalista od cyberbezpieczeństwa. No, dostajemy maila, który pochodzi od naszego kolegi z pracy, czy koleżanki. No i ten mail informuje, że musimy zeskanować kod QR. Dalej jest już z górki. Przynajmniej dla cyberprzestępcy. Kod QR przenosi nas na witrynę do złudzenia przypominającą znaną nam bezpieczną platformę i prosi o zalogowanie. My to robimy, a przestępca otrzymuje nasze dane. Rekomendujemy zwyczajnie nie skanować kodów QR wiadomości e-mailowych. Dobrze, ale kody QR to już chyba codzienność i pojawiają się one niemalże wszędzie. Rzeczywiście jest tak, że pandemia spowodowała, że te kody QR są wykorzystywane coraz częściej. Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA. W restauracjach oczywiście, to jest ta przestrzeń, kiedy dzisiaj spotykamy się z nimi najczęściej, przestrzeń komunikacji miejskiej. Musimy pamiętać, że kody QR weszły również do języku marketingu. Kod QR generuje w nas zainteresowanie treścią, dlatego, bo nie wiemy, co się za nim kryje. Jeżeli reklama nas naprawdę zainteresuje albo jest innowacyjnie tajemnicza, to bierzemy do ręki telefon i ściągamy treść, która kryje się za kodem QR. W tym roku jedna organizacja przeprowadziła taki eksperyment, w ramach którego w mieście Nowy Jork porozwieszali ogłoszenia, które miały promować wydarzenie kulturalne. Te ogłoszenia zawierały kod QR. I okazało się, że w krótkim czasie kilkaset osób taki kod zeskanowało. Na szczęście w tym przypadku dowiedzieli się jedynie ze strony, na którą trafili, aby właśnie nie robić tego, więc nie skanować kodów QR, które no, nie wiadomo skąd tak naprawdę pochodzą. A więc co, nie rozumiem, mamy się bać tych kodów, w ogóle ich nie skanować? Samo sfotografowanie kodu QR nie ściągnie nigdy, o tym pamiętajmy, nie ściągnie złośliwego oprogramowania na nasz komputer, ale wejście na stronę internetową i odznaczenie tam określonego okienka, czy podjęcie tam jakiejś aktywności już może takie działanie spowodować. Jednak takie ataki to na razie rzadkość, a każde nowe cyfrowe technologie to nowe cyfrowe zagrożenie. Tak to już jest w tym digitalnym świecie. Najpierw zdigitalizowaliśmy informacje i stworzyliśmy internet. Potem zdigitalizowaliśmy relacje między ludźmi, powstały media społecznościowe. Później zdigitalizowaliśmy rzeczy dookoła. Powstała mieszana, rozszerzona, wirtualna rzeczywistość. I to jest właśnie ten świat metaversum, w którym kody QR na pewno znajdą swoje miejsce. W związku z tym są bez wątpienia przyszłością internetu. No jak Państwo słyszeli, na razie niewiele tych ataków było z użyciem kodu QR, ale znając życie, to się bardzo szybko może zmienić. Jak się przed tym bronić? No pamiętajmy, żeby po zeskanowaniu kodu QR sprawdzić dokładnie adres witryny, na którą trafiliśmy, czy nie została tam pominięta żadna litera, na przykład www.polskieradio albo Polskie Rado, i się zgubiło zamiast Polskie Radio. Już sam wygląd linku może dostatecznie szybko wzbudzić nasze podejrzenia, a w rezultacie uratować nas przed utratą danych lub zainstalowaniem jakiegoś wirusa albo innego złośliwego oprogramowania na naszym urządzeniu. Józef Niewiarowski, ku przestrodze, zainteresował się sprawą, żeby nie było, że nie mówiliśmy. siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Chyba innych piosenek, które tak jak ta wpasowują się perfekcyjnie w klimat tego, co za naszymi oknami dzisiaj widzimy. 2 2 7 3, nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji, a Państwo dzwonią. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Mnie nie dotyczy. Dzień Dziewic niestety mnie nie dotyczy. Ale jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Weterynarii. I to jak najbardziej dotyczy mojego zwierzaka Ufika, ale pozdrawiam wszystkich weterynarzy, a szczególnie pana Grzegorza. No serdecznie pozdrawiamy wszystkich weterynarzy. Ufika też pozdrawiamy. Przy okazji, jaka będzie forma żeńska? Weterynarka? No więc weterynarki i weterynarzy pozdrawiamy gorąco w dniu ich święta, a przy okazji wszystkich, którzy mają coś, co weterynarza od czasu do czasu potrzebuje. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Ty wiesz, że nie szukam na siłę nie. Ty wiesz, potrzebuję bliskości, bliskości twej. Trochę jak powiew ciepłego wiatru otula mnie myśli. myśl o tobie i choć jestem śpiąca, nie zasnę, póki odpowiedź od ciebie nie dojdzie. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Ucieczka moja od wszystkich problemów do twojego serca. Próbuję się włamać kolego i może się uda. Myśląc o tobie, nie myślę o trudach, to banał wiem, ale jesteś jak chłodny cień w letni upalny dzień. Boję się, boję się, bo jesteś dla mnie jak narkotyk, a narkotyk to zło. Boję się, boję się, że uzależniam się na zabój i na zabój cię chcę. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach, nic na siłę się nie uda. Weź mnie, weź mnie, weź mnie, weź mnie ze sobą. Gdziekolwiek zechcesz, zechcesz, ja będę obok. Nie umiem, nie chcę, nie wiem jak bez ciebie być sobą. Tonę w moich marnych próbach, nic na siłę się nie uda. Amelia Andryszczyk się bała. Za 26,5 minuty będzie godzina 14. Proszę Państwa, ciekawy pomysł pojawił się w tegorocznym finale polskiej edycji konkursu Queen Sylvia Nursing Award 2021. Konkurs wybiera najlepsze pomysły na poprawę opieki nad pacjentami ze szczególnym uwzględnieniem tych starszych lub cierpiących na demencję. Magdalena Robak, studentka pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, do finału dostała się dzięki swojemu wynalazkowi, dzięki swojemu pomysłowi na koszulkę do kontaktu z pacjentami. Jak pomagać chorym? Może zwykły t-shirt? No, choć jak się za chwilę chyba okaże, nie taki zwykły. O tym Agnieszka Wrońska. Pomysł na koszulkę do kontaktu z pacjentami podsunęło samo życie. Pani Magdalena, jako studentka pielęgniarstwa, na praktykach zwróciła uwagę, że w szpitalu często zdarzają się sytuacje, w których trudno porozumieć się z pacjentem. Tak naprawdę ruszyło mnie do tego, żeby cokolwiek stworzyć, kiedy wykładowczyni opowiedziała nam o niesłyszącym pacjencie, który trafił na oddział ratunkowy z dusznością, który nie mógł się z nikim skontaktować i pielęgniarki musiały mu niestety kazać napisać imię i nazwisko i wszystkie dane na kartce, gdzie pan nie wiedział, gdzie jest, co się dzieje, a musiał właśnie komunikować się w ten sposób. Myślałam najpierw o tablicy, jednak no wiadomo, bardzo często w szpitalu dwie ręce pielęgniarki to za mało. Dlatego myślałam o czymś, co każdy zawsze ma przy sobie, czyli swoje ubranie, a że koszulka to coś takiego, no co każdy posiada, to tak wyszło. Najistotniejszym elementem koszulki jest nadrukowana grafika, przygotowana przez tarnowskiego artystę Piotra Barszczowskiego. Przedstawia zarys człowieka z oznaczonymi miejscami na ciele, w których możemy odczuwać ból. Na koszulce zostały także umieszczone symbole graficzne. W formie przycisków, żeby było łatwiej właśnie oddzielić wizualnie i żeby było przejrzyście znaki toalety, łóżka pacjenta, a także buzia, która znaczy po prostu coś jest nie tak. Od znaku coś jest nie tak odchodzi także uproszczony model skali bólu, na którym również można pokazać w bardzo prosty sposób, jak bardzo boli. Pielęgniarka wskazuje znak lub tak samo po tym człowieku bólowym. Ona pokazuje swoim palcem, powoli bardzo i pacjent wystarczy, że skinie głową. Zawsze łatwiej jest pacjentowi skinąć głową, niż powiedzieć całe słowo, boli mnie na przykład ręka. Koszulka już robi furorę w sieci. Dzięki głosom internautów projekt pani Magdaleny przeszedł do finału konkursu o nagrodę pielęgniarską Królowej Sylwii. Jedna z tarnowskich drukarni zgodziła się wydrukować prototyp koszulki. Te egzemplarze mają trafić do tarnowskich domów opieki, szpitali czy hospicjów na testy. Pomysł dobrze oceniają także sami lekarze i personel medyczny. Wioletta Kowalewska, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie, przyznaje, że takie rozwiązanie mogło mogłoby pomóc nie tylko w kontaktach z osobami starszymi, ale na przykład z chorymi, którzy nie mówią w języku polskim. Wydaje się być propozycją bardzo interesującą, wartą przetestowania, szczególnie jeśli chodzi właśnie o tych pacjentów z kłopotami komunikacyjnymi. Warto by było też pomyśleć, jak można by było usprawnić w jakiś fajny sposób komunikowanie się z dziećmi, którzy są wystraszeni, nie potrafią powiedzieć, co ich boli, gdzie ich boli, czego by chcieli, a grafika na koszulce personelu pielęgniarskiego czy lekarza mogłaby zachęcić te dzieci do pokazania, jakie mają w tej chwili problemy i ułatwić nam tą komunikację już na wstępie przy samym przyjęciu do SOR-u. W najbliższy czwartek Magdalena Robak zaprezentuje swoją koszulkę na finale konkursu pielęgniarskiego. Ma szansę na stypendium naukowe od Królowej Szwecji. Trzymamy kciuki. No właśnie, jak to się wymyśla, takie genialne pomysły różne? No to też normalnie się wsiada, się pomyśli i się wymyśli. Nagroda pielęgniarska Królowej Sylwii to jest takie wyjątkowe stypendium skierowane do pielęgniarek i pielęgniarzy oraz osób studiujących pielęgniarstwo, angażujące najbystrzejsze umysły i ich najbardziej kreatywne pomysły w celu podniesienia prestiżu zawodu pielęgniarki oraz stworzenia warunków dla trwałych, pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej. Konkurs wspiera, jak Państwo słyszeli, jej królewska mość, Królowa Szwecji Sylwia. Stąd nazwa. Laureat konkursu zostanie ogłoszony 23 grudnia. Trzymamy kciuki za panią Magdę. Standing in line to see the show tonight and there's a light on. Heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stiffness, concha, concha, hookah. Skin that thing, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like a story, so I told one. Solver, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Christian and a mystic. Christian and a mystic. Kissing in the moonshine, kissing in the moonshine, kissing in the moonshine. to say I'd be there waiting for. Trójka. Program trzeci. Ależ my dzisiaj jesteśmy punktualni, proszę państwa. Sylwia przyszła już na swoim miejscu. Dzień dobry. No to proszę się. 13:45, co do sekundy. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Po trzeciej z rzędu podwyżce stóp procentowych podrożeją kredyty i to nie tylko te hipoteczne, ale też podwyżki to z kolei dobra wiadomość dla osób, które mają depozyty w bankach, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Jest szansa na to, że przeciętne oprocentowanie nowo zakładanych lokat już niedługo będzie przekraczało 2%, a najlepsze oferty mogą dawać nawet ponad 3%. No i to duża zmiana, bo właściwie jeszcze kilka miesięcy temu takie przeciętne lokaty dawały nieco powyżej zera, czyli na przykład 0,2%, a teraz mamy szansę, że te stawki będą dużo, dużo wyższe. Dziś rano na warszawskiej giełdzie zadebiutowały akcje grupy Pracuj. To 14 debiut na rynku głównym giełdy w tym roku. To wielki dzień dla giełdy, dla polskiego rynku kapitałowego. Debiutują akcje jednej z najbardziej znanych marek na rynku polskim, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Pracuj dzisiaj debiutuje na giełdzie papierów wartościowych. Życzę panu, panie prezesie, szczęśliwych, zadowolonych klientów, ale też od dzisiaj zadowolonych inwestorów. Tak spółkę na parkiecie witał Piotr Borowski, wiceprezes giełdy. Dziś akcje spółki tracą jednak na wartości, teraz około 4%, ale łączna wartość oferty publicznej wyniosła 1 120 000 000 zł i pod względem wartości oferty to drugi w tym roku wynik na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Liderem pozostaje Pepco, któremu udało się zebrać 3 700 000 000 zł, a największym debiutem w historii naszej giełdy był ubiegłoroczny Allegro. Wartość oferty wyniosła ponad 9 miliardów złotych. Blisko 70% pracowników uważa, że skrócenie tygodnia pracy do 4 dni wpłynęłoby pozytywnie na ich zdrowie, wynika z badania zleconego przez Personal Service. Tymczasem według danych OECD Polacy w ubiegłym roku przepracowali średnio 1766 godzin, a Niemcy na przykład o 434 godziny mniej. Rewolucja w postaci skrócenia tygodnia pracy wymagałaby czasu, ale doświadczenia związane z pracą zdalną pokazują, że Polacy są w stanie szybko i sprawnie dostosować się do zmian na rynku pracy. Zdecydowanie za tą opcją opowiada się 53% osób w wieku 25-34 lata i 45% w wieku 35-44 lata. Liczba zwolenników tego rozwiązania rośnie wraz też z wykształceniem. I tu oczywiście też warto wspomnieć o tym, że tak jak praca zdalna, mimo że wydaje się teraz zjawiskiem powszechnym, tak naprawdę dotyczy około 20% pracowników, to pewnie też to wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy wiązałoby się z tym, że objęłoby to tylko część zatrudnionych, no bo wiadomo, że takie usługi jak fryzjerstwo. Gdybyśmy skrócili czas pracy, to wiązałoby się z mniejszą liczbą klientów, czyli też z mniejszymi przychodami w budownictwie. Również ciężko byłoby sobie na to pozwolić. Natomiast to, co jest istotne, to skrócony do 4 dni tydzień pracy może wpłynąć na obniżenie poziomu stresu, a on zdecydowanie w pandemii wzrósł. Mówiła Monika Banyś z Personal Service, a doświadczenia z wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy z innych krajów, m.in. Islandii, pokazują, że taki eksperyment pozytywnie wpływa na wydajność i samopoczucie pracowników. Skrócony wymiar pracy nie spotkał się z aprobatą 17% pracowników. Przede wszystkim chodzi tu o osoby powyżej 55 roku życia. Przeciwnikami 4-dniowego tygodnia pracy jest również 40% osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Polski Alarm Smogowy jak co roku publikuje zestawienie najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce. Tymczasem zwycięzca tego niechlubnego rankingu, Nowy Targ, miasto, w którym odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej, przenosi stację monitoringu powietrza na obrzeża miasta. Wśród smogowych liderów nie brakuje również uzdrowisk. Na wysokiej pozycji znalazły się bowiem Goczałkowice-Zdrój i Rabka-Zdrój. I to była Sylwia Drożna. Dziękujemy bardzo za wszystkie informacje ekonomiczne. Ekonomia w Trójce powróci. Dziś jeszcze zapraszamy do Trójki. O 16.30 serwis ekonomiczny, o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. prosto w oczy, tu i teraz. Chłonę stan ten, jedno ciało, wiatru dotyk. Czuję w sobie polski gen, polski gen, polski gen. Program trzeci. Yeah.